أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفديت ينبتن برزوتين تون الله سبحانه وتعالى. Allahun e falenderojmë prej ti i falë dhe udhëzimi kërkojmë, dërsa salavatet dhe selamat për shëndetit më të plota mbi pejgamberin tonë Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, bishokët e tij besnik, familjes së tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të tefsirit, ku jemi me surën Al-Baqara. Kemi kaluar pjesën më të madhe të kësaj sureje dhe na ka ngel, do më thonë, edhe disa prej ajeteve. Normal, nuk në kam mbet pak, por se pjesa më e madhe kësaj sureje është marë. Andaj, jemi mbet tek kaptina e ajeteve të raportit me zburrit dhe gruas dhe gjithë shka që ka të boje me këtë raport. Para se të vazhdojmë ajetet, nga sa ajetet kanë nevoj për një koncentrim të shtuar, do të i përmejnë vetëm dy pika të rëndësishme që duhet të kemi parasysh në mësimin e ajeteve të familjes dhe burrit dhe gruas dhe raportin dhe me tëre. Pika e parë është, nëse dikush pyet se cila është dobia e mësimit të raporteve apo ajeteve me burrit dhe gruas, nëse dëgjuesi është i moshës së shtyrë, ose nëse është plak, apo është i pamartuar, apo ka çfarë do lloj pengese sociale prej akteve të cilat ka mundësi ti mësojmë në librin e Zotit Xhelel Xhelaluh. Përgjigja cila është, vëllezër, pra se ajetet e Zotit Xhelel Xhelaluh nuk mësohen vetëm ata të cilët kanë të bëjnë me këto ajete. Për shembull, e marrim gjendjen e plakut. Nëse një 60 vjeçar apo 70 vjeçar i dëgjon ajetet e talakut, kurorës, shkurorës, ciklit të grave, eksumeral, gjithdhënjes, gjithë që ka të bëjë me regullat të sëti ka pru Allahu të vare kjo vëtjala, cila është dobi, o vezër? Prej shumë dobive që i kam përmen djetarët, është se imëson këto ajete dhe këto regullat të Zotit Xhelel Xhelaluh edhe nësa i privohet nga zbatimi të tëre apo ka kaluar zbatimin e tëre, atëra e mëson rrugën e ndritshme të Zotit Xhelel Xhelaluh. Pra e shton imanin çfarë aspekti? E shton imanin në aspektin se këto rregulla të pastërta janë rregullat e Zotit Xhelel Xhelaluh për një familje të shëndosh. Andaj edhe nëse i ka kaluar dikujt, domethënë limiti, apo ai s'ka mundësi më mor, pra nuk ta supozojmë plakun, ndoshta bashkëshortës së tij më nuk i vin cikli e kështu me radhë, apo edhe ndoshta nuk është nga kategoria e njerëzve i cili më mirët me botën e gruas e kështu me radhë, apo cila është dobija e mësimit të ajeteve, vëllezër, është se Zoti jon Xhelel Xhelaluh e para e mëson rrugën e ndritshme. Kjo është pastërtia e Zotit Xhelel Xhelaluh. Kjo është pastërtia e shëriatit Allahu te bareke ve teala. E dyta për dobive të atij i cili jo drejt për drejt ka lidhje me këtë ajete, cila është dobija, vëllezër? Ja mëson e vladit. Ja mëson birit të tij, ja mëson vajzës së tij se si duhet ndërtuar një familje e shëndosh. Pra, zakonisht shumica e njerëzve edhe të moshës së shtyrë ose kanë vlat ose kanë raportet e cilat duhet i rregullon nën ato të cilat i kanë nën kujdes. Andaj besimtari asnjëherë nuk duhet të thotë çfarë ka të bëjë me mua kjo jetë. Nëse se ka të dytën, se pozoj hiç vet kamet, hiç vesh një njerëz kamet, është i moshës së shtyrë, çka i bën dobimi mësu ajetet e talakit, ajetet e kurorës, ajetet e ciklit të grave, themi e mëson dispozitën e Zotit Xhelel Xhelaluh, e cila rruga e ndritshme, e cila është rruga e ndritshme. Sigur për shembull, vëzër, ne kërë kemi morë historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, qëfar dobi e ka ne si musliman thjesht me mësu për një njeri cili ka pas nën gra, kur ti kursin i ban ato, edhe haram e ki, e cila dobi e mësu, e mëson pastërtinë një njeriut i cili nuk përsëritet më. Pra, shumë prej dispozitave që ne i mësojmë në Kur'an e në historinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ne s'mund t'i bëjmë ato. Ose nuk mund t'i bën nga takati, ose nuk mund t'i bën nga shëriati, ose nuk mund t'i bën nga shëriati. Po cila do vija, pse na e mësojmë historinë për nga meri tonë, ale i salatës samë se i ka pas kaq gra, e ka bo këto për e vepra, kur ato janë veqorie ti, për shkak se në të është madhështia Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ana kjo është pika e parë të ndëruar vëllezër, që shumë rëndësi ta theksojmë para se të hyjmë në detale, nga se na do të na vinë shumë detale të raportit mes gruas dhe burrit. E mësoi dikush, inshallah hoxha sos më shpejt se unë sjam i kësaj kategorie. Themi çfarë? Jo, duhet ta mësosh fenë e Zotit. Nëse nuk lidh asnjë sen me këtë, çfarë do bije kje? Do bija është, për shembull, hoxhallar vëllezër, që mësojmë fenë e Zotit xhelel xhelal. Ta ndite mire me Kur'an, me hadith, tefsir, shpjegim, detal, holcir, apo. Ne edhim se logik shumë, por dhe shëri atikisht. Aj kursu një zbaton krita të shkajmë son. Apo. Ja marrë një shembu. Qëfar do vije ka që hoxha e mëson detal zëqatin, apo detal haqin, dhe zban kur haq. Ose s'ka mundësime për haq. Ose s'ka mundësime në zëqat, se s'është i zëqatit. Apo. Atëherë çfarë do bi? Do bi ajo sa e mëson shariatin e Zotit xhelel xhelal. Ai mëson dritën e Allahut te bareke ve teala, por te do bive që janë se si u mëson të tjerëve apo atyre që u përket ajo dispozit. Andaj pika e parë që duhet ta kemi parasysh, s'ka në Kur'an që dikush mund të mëson diçka e të thot s'un përket. S'ka mundsi. Fakti që ka zbrit Allahu te bareke ve teala, madje dietar dhe kanë thënë në fjalën e pejgamberit alayhi salatu sallam, surja al-Baqara është kundër magjistarëve dhe e gjinëve të satë i pengojnë rrugës së drejt njerëzit dhe besimtarët. Qëfar lipin këto ajetet e grave? Të lipin nga se në këto ajetet dhe zër është maja e pastërtis, maja s'ka ma naltë më merë cilin ndush liq që e ka shkrujt dora njerit, ledzati për dispozitat me zburit dhe grujës, a mund është me gjithë këtë nivel të lartësis, të pastërtis që e ka zbitë Allahu të bare kjo e tëra? Ska mundësi. Vetë kjo është dritë. Vetë kjo është dritë. Andaj edhe pengon. Andaj edhe pengon. Andaj tje gjenë, subhanallah i ladhim, se prej njerëzit prishur, që janë pleq, të moshës e shtyrë, ju pengon pasërtia e martesës dhe familjes, me gjithë saj, asë se ka njetë më martu mo, asë kur gjopë. Se? Për shkak si ja donë shpirti pa pasërtien. Apo? Andaj sa njeri ju për shemull, e sulmon fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, a i kur së nishion më lezetet dhe cëtë, ishion një ri. Për shemë, ti që ditesh me një 67 vjeqarë, qëfar kësmeti, qëfar hi se ka aj, kërë lufton fejnë e Zotit. Shka fitonaj? Thjesht që të regoje ka ashtë, se është gëtë këqit, kaqë. Së fitonaj më. Andaj, o shumë rëndësi të ta kena parasysh këtë pikë. Dhe pika e dy vëzër, që duhet ta kena parasysh, është se në çdo dispozitë ta theksojmë me lejnë Allahu të barek e vëtëra, por se prej të ajeti ku filluam në qështjene raportit të grave. Duke filluar paraksoj prej ndalesës së alkoholit dhe bijozit, pas taj hinëm të kaptina e grave, deri në ajetin 242, dhe të shohme se raporti a ketë burë dhe gruje. Qëka du të kuptojmë nga kjo dhe zërë? Këto regula mes burit dhe grujes dhe familjes nuk egzistojnë tek raportin zina. Andaj, e kupton shumë të shmërin e zinas kur ta mësojsh regullën e familjes. Si e dim në sa e keqë e zinaja, ne e dim për gjithë shumë. Po kur ti e mëson detal për detali parimin familjar, në gjdo mësim të parimit familjar e kupton sa është e keqë e zinaja. Sepse në zinas ko asë një regullë. E në familje për një fjalë e për një tjetër ndreqet e prishet. E kupton? Pra familje dhe zërë është aqe madhe, aqe shenjë sa që Allahu Gjellë Gjellalu ka zbit ajete. Dhe përmenëm se i ka fut mes ajetet dhe luftës, apo dhe ajetet dhe sadakajes. Dhe tjetra është se në rrugaqërim, në rrugën e zinaqarëve, amoralëve, s'ka regullë, allë zërë. Sikur që e përmendëm, sikur që në kohën tonë janë shpërndarë, do më dhënë emisione degraduse, devijuese, lajthitse të trive. Apo, kinëse me i bashku ata e dikush me qëndru prej anash edhe me këshirë zina. Apo, me këshirë zina. Kjo zina, dhe zërë. Ato le ta qujnë emision, le ta qujnë se ka dalë në kanal televizion zyrtar. Apo, ne kemi fe. Kushe pan diçka zyrtar, dhe zërë? Kurani. zyrtare e muslimanit dhe Kur'ani. Ndaj shpesha neve në ngërkojnë kërë, kjo zyrtare, kjo ka dalë në final kanalin. Të na në islam ka Allah dhe pejgamber, alayhi salatu wassalam. Këtë e zyrtarizojnë diçka dhe këtë e prishin zyrtarizimin në tjetër, apo? Andaj, rregullat e familjes në Kur'an neve na bën të qartë sa e ndarshmë është njeriu me çën familjar dhe sa e shëmtuar është me çën amoral. Allahu e lutem që Allahu na bën prej familjarëve dhe për atë të Zotit i ndjek rregullat e Zotit subhanahu wa taala. E morëm në ligjëratën e fundit në tefsir ajetin 223 të surës Al-Baqara, e sot e kemi ajetin 224 të surës Al-Baqara. Shpresojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala që të arrijmë deri tek ajeti 227, pra 224, 225, 226 deri në ajetin 227. Kush don me përcjell për më afër, nëse s'ka lexue, ose me mushaf apo me telefon, le ti përcjell ajetin me lejnë Allahu te bareke ve teala. E thotë Allahu xhelle xhelalu: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فضل الله جل جلاله مسبني الله كتو تشكا برسل مسبني من مسبني الله ومسمرني ايمن زوتت سي الله نكميرت حاشا وكلا ومسمرني ايمن الله عرضة لأيمانكم بنجيس në betimet e juve. Do ta shohim se çfarë është përcjellim me lejen Allahut te bareke ve teala. Mos e merrni emrin e Zotit kur betoheni në Allahun xhel xhelaluhu si pengesë që të bëni mirë, që t'i tuteni Allahu xhel xhelalu apo të përmirësoni raportet mes njerëzve. Vërtet Allahu është dëgjues dhe i dijshëm. Dëgjues dhe i dijshëm. Çfarë ka të bëjë, çka ka të bëjë kjo ajet vezë dhe çfarë është përcjellim me këtë ajet? Kjo e vëzër ka zbrit si rezultat e një tradite të Arabve, po kjo pastaj është në traditën e çdo njeriu, sepse shpeshar kur thomi në traditën e Arabve vëzër, na shkon mendja se veç ata e kanë. Jo, te ata është shfaqë e të krejt tjertë shfaqët e njëta, përse Kurani ka prek gjërat e satë janë shfaqë të Arabët, apo e kjo nuk i bjek, ndoshta të këtë tjertë shfaqët edhe më shumë. Te Arabët ka qenë e zakonshme vëzër, te disa prej tyre, kur janë nervozu, apo kur s'kanë ditë si me zgjidh një problem, apo kur kanë dashur me kallëzu se fjala e tij është shumë e madhe, e ka mbyll vetveten në betim. Si e ka mbyll vetveten në betim? Për shembull, i është frikuar se fjala e tij nuk qëndron nëse ky nuk mbyllet. Qysh? Për shembull, ka dashur me dhënë gruas vet 10 muaj nuk t'jap parë, 2 vjet t'foli, apo një dosit vetë ka dosh mi thonë se unë t'ishtë një moj, apo fëmijës vetë ka dosh mi ndalë një punë, dhe nga frika se po rëshqet në të kundër të nasaj që e ka thonë, ka po be. Ka thonë vëllaj, emrin Allahu të marrë dëshmitar, në dhafsha ty pare, apo të një mofsha, apo të bafsha, kështu më ratë. Mirë, po kjo betimi, ka mundësi të se ne ka ba, është për me lanë një vepër të mirë. Apo? Dhe pastaj, kur ka ardhë dikush i ka thonë, një moj i djalit, këshyre grujen, folja ti dostit, një moj e fukarajer, ka thonë, tash edhe me dash së moj. Pse së mund është tash? Se këmë bo bëja lau. Apo? Tash e këmë bo bëja lau. Do më thonë, shejtani ku e ka futë dhe zërë, dhe kjo është lufta e shejtanit. E futë njëri ju në Gratsk të kuaj me menën e vetë muzdi që ishme dalë. Qa është cilë tash të truni këtina? Kur njani bambe kështu, thotë pasha Allahun, nuk i jap për 2 vjet qumë shmo e vladit tem si blej. O nërvozu diqka dhe ka thonë ta tani mi dhonë qumë shte vladit në kohën ku i duhet qumë shti është obligim, saj së mundë më rritë pa ta tash kur vjen dikush thotë po leje mërë që ka thonë ti blej qumë shtë qka thotë? Thotë po në du të me shkejt tash e me në Zotit në këmë bobe. E Allahu xhelle xhelalu vëzër e pruni një zgjidhje të këtij problemi. Çka tha? Mos e bani emrin Allahut pengesë për me bëu mirë. Allahu xhelle xhelalu e pruni emrin e vet, shlyne këtë betim, edhe pse nuk keni bëu mua mbes, bëjeni të mirën. Kjo vëzër është maja e dëshirës së Zotit për hajër. Pra dhe nëse e merr emrin Allahut mbe, pasha Zotin, se bajnë më filan punën, po filan puna shumë e mirë, Allahu Gjellewala thot, leje emrin tem, shpaguje këtë betim, bane hajrin. Apo, e kjo vëzër kur merët emri Allahu të bej, po qka thu kur dikush, hitë se ban Allahu në bej, po vetja vetë, thot, bëjo, unë e mund nuk e baj. Burri një herë, ha, kini po në rrugë që a thonjë, burri një herë, fol. Në shëri aso që është të vëzër, burri fol një herë, dy herë, tre herë, katër herë, dersa ta qëlloja hajrin. Adhe, ato të rrugës vëzër, neve nuk nga bojnë dobi. Burri një herë fol, qysh fol një burri një herë? Pejgamberi Allahu t'alej salatu e selam, e ka thonë një fjalë, ka zbitë shëriati, ka thonë, he gëtë fjalë, thujë këtë tjetërën. Qa me bërë tashki? Burri një herë fol, jo tash fol diherë, e fol tre herë, e fol katër herë, apo? Andaj, burri një herë fol, edhe pse, asë rrugë nuk praktikohet ajo. Apo, asë rrugë nuk praktikohet. Qetja parët për para, është që ishë fol 5 herë. Vanoja pagën, është që ishë fol 100 herë. Por, se kur dojnë mu krenu njërë, zishë farë thonë, si do mos për inate. Thot, po, unë e kësha bo këtë puna, ma burë një herë fol. Jo, në shëriat fol një herë, dy herë, tre herë. Se, sepse burë, kusha burë? Burë është e cilë e ngonë Allahun dhe pengamberin sallallahu aleyhi vësallem. E të tjerat janë fanatizmet të rrugës. Andaj, kam dhënë djetarët, Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka zbrit këta jetë që të jetë zgjidhje për njerëzit të zatë janë fut në grackën e shejtanit në mes urdhit të Allahut dhe madhrimit Allahu Gjellë Gjellaluhu. Andaj, kam dhënë djetarët, kë njeri që bambe kështu, pasha Allahun se baj filan kajrin, kë e përplas madhrimin e Zotit me urdhin e Zotit. Cilës i hipët përparsi, dhe që? Apo? Cili i hipët përparsi? Ose më shkojmë ashtu. Nëse njani thot, vëllahi, kështë, pasha Allahun, që më nervozohet me një njeri, thot, vëllahi nuk shkojmë në gjami. Qa du të me boki? Sa shka thonë, vëllahi, së shkojmë në gjami. Ndërsa në gjami me shkua farz, qa du të me boki? Ta shka mret, me zbatu betimin, që është madhrimi Zotit, edhe me zbatu fardin, që është zbatimi urdhit, cilën du të me dhanë, për parësi, du të me shku në gjami. E njani me thotë, e ta shtja për shkelimin e Zotit ta, e këtu vëzër e futë qëjtani. E Allahu u gjeluala tha, la te gjallullahe ordatë li ejmenikum, mëse nëzirni Allahun për para, për me lënë kajrin. Te bërru, te teku, te slihu, me bo mirë, mi pas frikë Allahu u gjelalu, dhe me bo kajrë mes njerëzve. Andaj dhe zër, kjo është prej madhështisë Zotit Gjellë Gjellalu dhe madhështisë shëriatit që Allahu, pra, i Zotit këti shëriati, e ka tërheq emrin e vetë për kajrin mes njerëzve. Apo? Për kajrin mes njerëzve. Kështë ka argumento dhe zër, se Allahu e do kajrin shumë. Bëni kajrë. Njërën i thotë, o Zot, po të kumbo be ty, heke betimin. Qo? Heke betimin. Bane kajrin. Qoje punën e mirë në vend, edhe nëse e ke nxjerr përpara, edhe nëse e ke nxjerr përpara emrin tënd. Andaj thot, kanë thënë dietarët, urdhatan li eimanikum, pengesë të betimeve tuaja, kanë thënë dietarët, domethënë një barierë të cilën njeriu ja vendos vetvetes për mos ta bëjë ndonjë hajër apo mos ta kryer ndonjë vajim. Kanë nxjerr Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Ebi Huraira radhiyallahu an, thot e kam dëgjuar për nga mberin tonë sallallahu aleyhi sallam duke tham, men i stelet gjefi ehlihi bjeminin, kush bën be që mos t'i ban khajr apo mos t'ja kry një nevoj familjes vet. Shiko? Dhe kjo dhe zërë indodh kujna burrit shpesh se nervoza është tash normal, e kam prish tash ma shumë nervozon grad, por se nervoza të burat në që të të shohme kur din të talakë të shkurorzimi, se shkurorzimin e ka ndorë veç burri, se ka ndorë gruaja. Apo, përsa ne i dëgjojmë një randë, dhe thotë, më ka shlu gruja. Së mundët me egzistu dhe zë. Kjo egzistën veç në ligjën e rrugës, e ligjën e Kur'anit dhe burri e shlën gruja. Burri e shlën gruja. Ka thonë për nga mejlë a.s. Kush bëmbe se nuk kam i bodën i khajr grujës vetë, apo familjës vetë. Fe hua a dhe mu ithmen. Thotë, kjo është më madhe në gjuna, li e bërra, ha, le t'i baje mirë, le t'a prishe betimin. Apo, le t'i baje mirë, le t'a prishe betimin. Njani thot, që ishbe për një gruja e shkele betimin e Zotit. E këtu vjen fjala pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Në mëmë, pejgamberi aleyhi sallam, qëfar thot, nëse ti përplasës mesh, me i bo kajrë familës tane, dhe ke bo be, shpaguje betimin, Allahu Gjele Gjelalu në surën El Maide, shënoj atje nëse dëshiron me e shikue, në surën Maide, ajeti 89, surja 5, ajeti 89, e ka pru Allahu Gjelal ligjin si shpaguhet betimi. Me ushqimin e 10 tërvarfërve, apo me veshin e 10 tërvarfërve, apo lirimin e një robi, apo agjerimin e 3 ditëve. Pra, i ban këto njërën për i këtyre, dhe e shlyrë atë betim. Nuk ki mo, nuk je i vartë mo për atë betim. Andaj thotë sallallahu aleyhi ve sellem, nëse njani, pra, nga të rohët në betim, për mësë mi bo kajrë familës vetë, leti bën kajrë, e qka me bo me betimin? Shlyje. Shlyje, shlyje betimin dhe sinin e ke bërë. Ka nga Abdullah ibn Abbas i tefsiri këti ajetit, të sinë e ka dheri mam Ibn Gjeriri në tefsirin e tina, ka thonë fjala Zoti Gjellë Gjellalu, la te gjallu Allahe urdhata li ejmanikum, je kulu, la te gjallni urdhata li jeminike, ella tesna al khajra, walakin keffir an jeminike, wasna il khajra. Abdullah ibn Abbas, djali ajës për nga Meri s.a.s. kure ka komentue këtë ajet, qëfar ka thonë? Ka thonë Zoti na thotë në këtë ajet, mësë mbam mu penges, që mësë me po khajrë. Pse dhe zër, sepse atë dhe sikur Zoti të kanon për khajrit. Apo, no, nëse pyte njeri, e pse që të bërë që këtë kajrë, apo dhe të këmbo be? E ka në këmbo be, Zotin. E ta është dhe mekë, në nënkuptohet, si kur të njështë, Zotin së për të le me bërë mirë. E jo, apo, Allah thotë, jo, heke këta. Largoje betimin, shluje betimin, thotë Abdullah ibn Abbasi, thotë Allahu te bareke ve teala, wala kin kefira një mirik. Shluje këtë betim, dhe shko bane kajrin, dhe shko bane kajrin. Dhe bezër i tërë shiriati. Gjusto që e Khulisamu të imie, Rahimahullah, në grumbull të matë të librave të ti dhe Ibn Qayyim el-Jauzije. Para tina, Iz ibn Abdussalami, para tina shumë për djetarëve të mdhejtë muslimane, kanë dhënë i gjithë shëriati është arritja e khajreve dhe shmangja e shërrit. Allahu këtë fejë ka zbrit që njëriut maksimum të jepë khajrë dhe maksimum në nivelin njërzor të shmangë shërrit. Kjo fejë a Zotit Gjellë Gjellë. Dhe ti e shafë sa shumë i tukti njërzit prej feja sa Zotit Gjellë Gjellë. Apo, a di pse i tutin u e zërë? Së është i zhëtë ndë një sharë. A i si kur t'ja gjush ujin, a ka frikë se zbulo. Apo është si kur njani punon në terë. A i se shumë i pengon drita, hajdutit, zinaqarit. A da shumë i se të rasteve, gjuna i bëhë në terë, u e zërë. Në terë, se edhe në tërshmëria nuk e do dritën. Në tërshmëria nuk e do gjuna i në dritë. Andaj t'i ishe krejt kriminellet, e dojnë jetën e natës, e dojnë nejën e natës, e dojnë vevrën natën, për çfarë arsye dhe zot? Sepse ditën zbaho gjunaj, ditën nuk baho gjunaj. Andaj, Allahu te bareke ve teala vezer, e ka dhanë mundësien që njeriu ta shmangë betimin e tina dhe ta ban khairin, dhe ta ban khairin. Gjithashtu vezer, ka arë nga hadith, nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, adhin se kanë nxjerr Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Ebi Musa al-Ashariu radiallahu an, thotë, e kam dëgjuar pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Wa inni wallahi insha Allahu", thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "un bëj ben Allahu. Insha Allah, insha Allah vezër në Kur'an kur përdoret për të ardhmen. Insha Allah përdoret për të ardhmen. La ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khayran minha illa ataytu alladhi huwa khayrun wa tahallaltuha." Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e tani sjellën e qatë fjallën që ka ju thash, burë një harfon. Dhe gjënë e këtë adit. Nga ziri Imam Bukhariu me numër 3133 dhe Imam Muslimi me numër 1649, kush dënë me shkuhe me referens të sakë. Thot për nga mele alai salatu sram, bëjben Allah, se unë, insha Allah, nuk ka rast që të bëjbe diçka, pasi ta kam bo betimin, e shofë se një punë, është ma e kajri se kjo që kam bo bejone. Për unë e baj bej, se baj. Pas taj ma vonë e sho, kjo ko ka kajrë. Thot Alehi Salatu Selam, illa e tejtu e ledhi hua kajrë. Vetë se unë e ka me pasat punë që ka është kajrë, e atë betimi që ka i ba, te hallel tu ha. E shly. E që konë? Për nga mejrë Alehi Salatu Selam. A në vëzër, Imam Shafi'iju, Rahmehullah, Muhammed ibn Idris, kjo hoxha i matë, që ka thonë vëzër? Ka thonë, s'kum debatu me ndër njerin botë. Ka pas shumë debate Imam Shafiu. Kur e ka pranuar të vërtetën, pasi që ka pas mendimin ndryshe, illa hebtuhu, vetë si ju kumtut. E kum respektu shumë, në kuptimin e kum respektue. Në një vëzër që ti debaton me ta, dhe e do të vërtetën, thotë, a është e vërtetë ashtu apo? Thotë, unë e pranoj. Thot imam Shafiu, kure kum pa di kanë qështu, hiptuhu, shumë e kum badnue. Se? Se kjo burnia e vërtet, dhe zërë. Kjo është burnia e vërtet. E jo njani me thonë, a, unë e kum thanë. Se thot Alehi Salatu e Selam, nëse unë baj bejt diçka, e bashkë qatë qka e kum bo bejan kajrë. Unë e prish i betimin, edhe e bashkë qatë kajrë. Dhe kjo i ka ndodhë njerit, matë mirë mas pengamberit tonë S.A.S. e Ebu Bekr Siddiqut. Dhe jo një mesilit hogë, mesilit madhe. E ka pas një gjalteze, kusheri. Edhe e ka rujt me pare, kemi përmenjë Mistah ibn Efeth. Kë njeri, o konë fukara i madhe, u konë sahabe, i pengamberit S.A.S. Dhe kur folit për Aishën, ajo akuzat që i bat, kë njeri fol. Fol diçka. Unë fol ka akuza. Kure mërëve Shëbu Bekri, se kë ka fol, thot, pasha Allahun, te mor, taj mo një dinar për muhe, apo, ka bobej. Ka bobejnë Allahun se nuk mund ma një dinar me mor për muhe. Allahu Gjellë Gjellë dhe Zër, ka zbit ajete. Vala je teli ulul fadli minkum, vë saati. Ha? Thot Allahu Gjellë Gjellë. Njerëzit e mirë për juve, mos bojmë be, që atyre shka janë fukara, s'kan mi u dhonë pare. Ha? Feljafu, wal jesfahu, leti falin, leti shlijen. Ela tu hibbune, e jekfir Allahu lekum. As do një uve Allahu mja fal, që kja jetë dhe zërë, kur ka zbrit, s'ka shujt ati, o Ebu Bekr. Nuk ka shujt, a jetë nuk shun o Ebu Bekr. S'ka jemë në Kur'ani. Dhe do të vim të me lejnë Allahu të bare kjo e tëra, të metodologia Kur'anore në mos përmenjën e emrave. Disa njërës tojnë, du të mi folë kitë me emra. Kur'ani thotë dhe minë në nësë, pi njerëzve. Kush janë ato njerëzit? I me që mi e marrëvash. E këtu nuk shkujti, o Ebu Bekr. Kur ka zbi që kja jetë, Ebu Bekri tha, bela e Arab, po zot, po. E shli betimin, i japë Mistahi. E Mistahi jo dhe zë, që ka bo? Ja ka akuzu qikën. E ja ka akuzu grujën për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Mi pa Allahu që ka thonë, leje. Fale, pse? Sepse ma mirë mi dhonë, kajrë. A mune para mu dhe zërë, sa e do Allahu që lëvala kajrën? Dhe dhenjën e fukaras, ja kanë shak grujën për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Për të cilin Allahu që ka thonë, qajsh ka e ka shpikë që ata, ka me e fu në zarnë. Me gjitha ata që ki njani, miskin, s'ka ditë, ka minu që Arab ka thonë, po shka pa me njeri këtë me të vetë? I dinë në gjarnë tash më s'kthejmë. Qka pa njeri këtë me një burin një gruje? Onë kuptimin që ka ludu ka zinaja. Atëherë, Allahu Gjellë Gjellë i zbretë këto ajete. Andaj dhe zërë, kjo është e cënë ka mërëni djetarët në këtë kontekst. Atëherë, në ngellet një meselë tjetër, qka nëse dikush bëm be se s'ka me kry një vajib dhe bëm be se s'ka me kry një mustahab. Për qemull, nëse njani thotë, që kur që thamë, valaj si një gjamimo, apo dhe një vajib, pi vajib, që Allah i ka bo farz, bëm be dhe valaj se baj. A për qemull, Allah u Gjellë Gjellalu hu, e ka bo obligim i fol diku, ki thotë valaj si foli mo. Nëse obligim vepra, dhe ki bëm be se se ban, obligohet me shly betimin. Farzi ka me shly betimin dhe me e kry farzin. Nëse është vepra që ka bo bese nuk e ban, është mustahab me prish betimin. A kupton? Do me thonë, nëse a i ka thonë, vallahi, si apë më sadaka. A ze qatën e japë. Atare, djetarë thonë, është e pëlqyër që ki me shly këtë betim, edhe me thonë sadaka. Edhe nëse thotë po, këtë hajdutave këto, shabalipin, nuk është puna jota jo. Ti e jo ti është me dhënë sadaka, nuk është puna jote me ditë njerëzit, apo, i dini fjallë të njerëzit, si flasin për atët se e shtrindorën për me lipë. Andaj kjo vëzratësën e ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Thotë Allahu te bareke ve teala, Wallahu semiun alim. Allahu i dëgjon betimet e juaja dhe i din qëllimet e juaja. Ja? Allahu Gjellë Gjellë, i dëgjon betimet e juaja dhe i din alimun, është i dishëm për qëllimet e juaja. Andaj, asë njeriut nuk i takon që t'i len veprat e mira për betimin që e ka bo në emër Zotit të bareke vëtjala. Kjo dhe zështë ajetit së në ka përnë medjetarët në shpjegimet e tëre. Vazhdojmë ajetin tjetër së në thëtë Allahu të bareke vëtjala. La ju e khidhu Allahu bin lëghwi fi ejmanikum. Allahu nuk ju merë në logari billëghwi fi ejmanikum për betimet që janë billëghwi. Billëghwi, dhe ta shpjegojna, janë pasëllim. Janë pasëllim. Lëghwi është kur ti nuk e synon. Walakin ju akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allahu ju marr llogari për betimet që i kanë synu zemrat e juve. I kanë fitu zemrat e juve. Wallahu ghafurul halim. Allahu është falës dhe i butë. Subhanahu wa ta'ala. Çfarë kemi vëzën në këtë ajet? Kemi shumë premtimeve. Me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala. Djetarë kanë dhanë, e lëghu, që do më dhanë? Lëghu, kanë dhanë, ma la qimete lëghu min el kelam. Gjdo muhabet që s'ka vler, i thënë lëghu. Ne e natës, në qajtore, apo në kafe, me gjlis, të diskutuë dhe një film palidhje, lëghu. Poezi, është një në botën e poezijës të rrejshme, apo? Gjë njëri u bo poet. Edhe ilahive palidhje, apo? Ilahi dhe me thonë dhezër, mi knu Zotit, pa i knon, e dini kujt i knon. U nuk i knon të ilahi, pos Allah dhe pengameri, sallat gjellë. Dhe që ka të lidhe me këta, apo? Që ka lidhe gurbeti me ilahi, në të kalzon? Që ka lidhe gurbeti me ilahi? Shko kur fa lidhe? A në kupton, ilahi, Allah, për Allah. E që ka lidhe, ishe subhanë Allah. Andaj, kjo lëghu, kjo me vetë këtë kod me thurë fjallë, apo? Andaj, ka ndonë djetartë, se ta të kuptojmë, lëghu, s'ka lidhe kjo me betimin. Lëghu, do më dhonë, aja qka është kod. Andaj, dhe Allahu të bare, kjo e ta në surën e lë Furqan, duke i cilësuar besimtarët. Ajeti 72, wa idha marru bil lëghui, marru kiramen. Dhe Allahu gjellë gjellalu, kur besimtarët kalojnë pran lëghuit. Qka do më dhonë lëghuit? Këtë që to, pa lidhe më abetit. Pa lidhe do më dhonë, pa kur far lidhje me zvetit vlefshme. Neje, kripa një zëllëzër, vesh të na, ndoshta nuk e di për popu tjerë, vesh të na më le, ajde rrina. Ty shka mund si ajde rrina. Dhe në hajde e gjek na imrin. Kështë është të lezër. Apo, njeri subhanë Allah është ndaluar me e gjek një fletë pa hak. Pse e gjek? Pse e gjek? është ndaluar, Allahu Gjellera ka ndaluar që njeri ju me e shkatru pasurin e vetë pa hak. Pse e shkatron? Jo, ka vlerë. Apo, e si ka mund si imrë në djek? Andaj Hasan al-Basriu, se herë që i kalon dhe në për njerëzë që të në tregje, të pi qaj të nejt, u që ditej. Të ke subhanë Allah, nuk kanë të ishblej imri. Kejtë dhe gja blej që të në. Bere, që të ditë kujtë që, bere më muë, se më duhet, sa hati. Aba, andaj, kësa i dhënë lëhu, thadë Allahu Gjellera, kur besimtarët kalon për këtyre gjërave, marru kirame, kalon shpejt. Kirame, zdo më përzi. Andaj se besimtari duhet që këtë jetë ta mbush me veprat mira dhe mos ta mbush me muhabetet kota. Mos ta mbush me muhabetet të kota. Andaj ka thonë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, andaj se kanë dhënë Imam Ebu Dawudi, por në xhuma, apo men qala fil jum'ati sah faqad lagha. Thot pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, kush thot në xhuma sah. Sah, çka është? Shuj. Kush i thot tjetrit shuj, faqad lagha. Fekat lëga, ka fol. E fekat lëga, që do më thonë tani? Ka fol fjalë pa vlerë. Edhe pse fjala shuj, ati që ka fol, a është me vlerë? Po me vlerë. Pse ka thonë për mësam, ka fol fjalë pa vlerë? Se në gjuma, a që lartë është gjumaja, zgudzon edhe ati që ka zbrit në vlera, mi thonë shuj. Edhe, maksimumi me shenjë i banë. Kjo është për shkak madhërisë Gjumas. Ne i vëna intereson fjala lëghu. Andaj, arabët i thonë lëghu gjdo gjëje të cilën nuk e qmojnë. E tani, qëfar është përqëllim me betimet që Allah u thotë nuk ju marë logari për ato betime? Ka ndonë djetarët, janë ato betime të cilat ishlën gjuha, pa menduar, pa esinuar, në gjendje hamendje, në gjendje hidrimi. Njani bambe, valla, billa, talla, që shka arë në Sahih Bukhari nga Aisha radhiallahu anha. Ka arë nga Aisha radhiallahu anha, se ka thamë, e lëghu, dhe mon ke fjala lëghu, betimi kot, i pavlepshëm, është fjala njëriut, la vallahi, bela vallahi, po valla, jo valla. Apo ka arë nga disat të tjerë prej ulemave, kanë thamë, sikur kur njani i thot musafirit ki me hangë vallaj. Ki nuk e synon vallajin këtu, në mund me synim, me akt, po shprej e gjuhës. Dhe të na është me të madhe kjo. Dhe të arat ka qenë. Valla, billa, valla ki me angër, valla ki me dal. Apo kjo ndodhë shpesh me kanë. Me raportin se na jemi taj raport, bure gruje. Apo prende dhe fmi, valla i ki me pi. A i se pi. Valla i ki me angër, a i nuk e ha bukër. Djetarë kanë dhe, Allah për qëtët fjallë, valla billa si ju merë logari. Me të morë logari, dënimi a shumë i malë. Pse nuk na merë logari, vëzër? Sepse na kështu e ndërtojnë a jetën, por nuk e synojnë. E njani për shembull thon, ti për shembull, te dëgju dikant ti thon fëmijës vet, vallahi me hangër. Ai se ha. Amir llogariki, para më ndon, nëse shkojna në nivelin e shpagimit betimeve të cilat nuk i synon gjua, çdo herë, sa ndite përdon njëri vallahi billah, vallahi billah. Dawa. Andaj kanë dhënë dietarët, shkojnë nga Aisha radhiyallahu anha, ka thon el-laghu, domon betimi i kot është ajo që e shlën gjua, po nuk e synon zemra. Apo kur i e nërvoz, thu vallahi, që e mëllë se baj filan punën, e ki për qëllim me e bin tjetrin, e fjala vallah del pasinim. Apo pasinim, nga se të besimtari cila dhe zërë. Por që e mëllë, besimtari kër nërvozot, thu subhanallah, me këta e shfrin, më dhejfin e ti dhe nuk thot fjallë të kotë. Ata tjerë që ka thojnë, e dini që ka thojnë. Në shkene nevoj me kalzu, të tjerët kër nërvozot, që ka thot? Apo, të e ndresh një sen, njëherë e mbush në qame, mësa një e ndreqë. E muslimani se ka qështu. Bismillah, sec, subhanallah, sec, elhamdulillah, kryet elhamdulillah. Të tjerat, andaj, te musliman të parë, kamet, vallah, billat, Allah, shpesh. E Allahu gjitha, ka zbita jetë, Allahu për këto betime së qëmerë, qëmerë logari, sepse bëhën të qumë. Apo kam dhënë djetarët, është për qëllim, në këtë betim, ajo të cilën njeriu e hamendëson, menon së qështu. Për shembull, njëri ju është duke arë njëri, që e më majtjeshtë, është duke arë njëri, edhe janë dy njërës këtu, edhe filani thot, kjo ka na filani, pilar, se shohin mirë. Kjo tjetë i thot, jo, valla filani është diku tjetër. Asë njëni se shef mirë, nëse supozon me anën e bingës, e thot, valla filani, ja, ka ndonë djetarë, Allah ose merë logari. Me të morë logari, kjo kushton shumë, a doja ka hikë, se shpeshe përdona këta. Apo, ose për shembull, kjo ndodh njërës, dhe vëzër. Kur doin për shembull diskutojnë sidomos po të shtim njerëz që diskutojnë nëse him tani te kaptina gjunave atëra apo ai ka thon filan filmin filan ja vallai ka thon valla si ka thon ajo kit mëkat po plus Allahun e morin për argument apo po na atë çka është normale përdorin njerëz apo valla thotë te ka e ka çka cilësi e mos flasin te tregtarët ata zoti na rujt e përdorin shumë këta. Vallaj asni defekt se ka. Vesë sa ta more. A e more, thot? A, dhe tash, qështu e ka të regu, thot. Apo, vëllë sa ta ka për mështeria, ti more ki parët, edhe më sanena, e ndronë numërin këtë komplet. Andaj, kjo vezër, e me gjithë se këtu do të him të kaptina, të ndavinë dhe ajit e tjera, se njëri ju du të me pas kujdej, se ka mundësia që nënë zemra. Nëse njëri ju e thot një vallaj, për diçka të cilën, do këtë që kur loj, ama në zemrën e ti që ja di veç Allah e ka pos për sinim, atëherë aj du të me shpaguhe, apo hinë gjuna, ka Allahu të bareke, vëtë jala. Andaj ka ndonë djetarët, fjala e Zoti Gjeli Gjelalu, Allahu nuk ju merë në logari, për betimet e juaja billëghu, billëghu do më të pasinuara, i ja u thot juve gjua, dhe nuk i sinoni me zemrën. Kanë diskutuar djetarëve zërë, a ka mundësi njeri ju me e shkrujt betimin lëghu? Në gjuhë po, të në bajtu ketë, ka mundësi. A ka mundësi me e shkrujt, për shemë, betohem në Allahun Gjellë Gjellal, a ka mundësi që kemë lugarit lëghu e pavler? Ka në ndetar, ka mundësi. Ka mundësi, për shemë, njeri është nervos, shkrujnë, valla, billa, i thot, për shemë, ja shkrujnë mesaj, ose tash që jena botën e mesajë, valla, billa, oj gruje, ekstum, ekstum. Ava, a mundet, e ka shkrujt. Edhe, screenshot. Jo, nuk lugaritet. Pse? Sepse ajo që kalon në gjuhë pa dëshirë, kalon edhe në shkrim pa, pa dëshirë sidomos në kohën tonë që një numër i madh i njerëzve nuk mund është me ditë a me mec, a me gojë. Shfole, veç. Apo, del njeri me njerin dosta në kafe, thot, hinë qële Facebookin që kruja ti. O, që ditësh, 4 orë rinë bashkë, nuk flasit, do të hinë atje, shruj. Kjo është prej, normal, ndikimit të madhë që e kemi nga rrjetet sociale, lutem Allahun xhelal xhelal që Allah na përmirëson. Andaj kjo është vëzhgim, ajo që s'na ka marrë dietarët në këtë kontakt. Me një fjalë. Me një fjalë vëzhgim. Çdo betim të cilin njeriu e thot valla, billa, talla, betohem Zotin, apo cilën do shprehë se përdor për Allahun xhelel xhelal. Dhe nuk je sinon me zemër. Kanë dhënë dietar, si ta dim se nuk je sinon me zemër? Pas një kohë, pas një dite, i thu, ej, pa te babe, po të kukum babe, s'kum babe. Pa, po dhe mua betu ka dhe. Nëse është kështu gjendja, kë nuk logaritë betim. A nëse aj, e din se ka dhe, be Allahu Gjeli Gjelalu, e man men betimi dhe man men veprën, kjo mesele tjetër sërën, do të përmejnë me lejnë Allahu te bareke, u e tjara. Kjo është edhe sërën e ka përmejnë djetarët në këtë kontekst. Pastaj, ka përmejnë djetarët, a merët në shpagim, aj i cili bëm betim pa qëllim. Shemi thot, po unë e qëtë shkaj, gjithë ditë në që i bëm, Allah, Allah, billet, Allah. A du të mi pagujt? A du të me shpagu diqka? Tha kanë thonë djetarët, shumica e djetarëve, kanë thonë jo. Se fjala Zotit Gjellit Gjellalu, Wallahu, ghafurur, halim, Allahu është ghafur, halim, argumenton se Allahu nuk i merë logari. Disa për djetarëve kanë thonë se e merë logari. Edhe në këtë dënjo. Dhe kjo nuk është e sakt, por se duhet ta përmendim sa për transparencë të dijet. Domthon disa dietar kanë thënë, çdo kush që e mamën se ka thënë vallah, edhe i kujtohet, edhe e kujtohet se ka thënë me qëllim, duhet me shpaguajtë atë betim. Se ka përmend emrin e Zotit Subhanehu ve Teala, dhe kjo si shkak i madhrimit të Zotit Subhanehu ve Teala. Mesela tjetër, kanë thënë dietarët, çka nëse bambe se ka me bën i gjuna. Vallahi, thot, ka me pira ki. Edhe njëri thot, o vla, zba me pira ki, e kujton. A po thot, bona bemo. Kini po thot njëri, ti thu për shemull, e, slejot me shku se harama. Slejot me shku në muzikë se harama. Zba me ngu se harama, be, thot, këm bëhone. Ja këm dhëm fjallë njërit. Qa me botash? Ka orën nga Abdullah ibn Abbasin, radiallahu anë. Se e kam pitur ibn Abbasin, kanë thanë, qka thue për betimin që e ba njëri për gjuna? A du të me shpagujt? Bon, mos me ba, po se po, janë pajtu këj që se ban. Njërë i thotë, vallaj, ka me pira ki. Me i gjma se pi. Me i gjma nuk e pi. Mirë, po mbetet mesela, a duhet me pagujt betimin ajo? Më shumë njërë i thotë, ka bo be, se ka me bo një gjuna. Edhe diku që e binë, thotë, zban me bo. Thotë, në regu, që s'pe baj. U ktheva. E thotë, shka me bo që i bona be në Allahun? Shka me bo që i bona be? Esenca është si nuk e shpagun. Disa djetarë kanë thënë e shpagun, mirë po kjo nuk qëndron nga se nuk ka as ajet, as hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, e ju kefiru khutuati shëtan, kërë shpita Abdullah ibn Abbasi, a me shpagujt betimin aj që ka thënë, vallak edhe po gjunajin, ka thënë, a duhet a i mi shpagujt hapat shëtanita? Nëse her njëri që thot, ka me bo një gjuna, vallak edhe po gjunajin, me bo a i mi shpagujt, ato i dalin shumë, sepse njëriju, lezer, njëriju, shpesh e merë betimin për me izolu vetën, për me izolu në ego, për me izolu e në ego. Dhe përshemë, kërësën e binë këndërshtarën, apo kërësën e binë grujën që të të shomi, se të nga vene ajeti i grujën, se njëri u ka mundësi banë be grujën, ajeti më njërë që ka vene 226, për me edukue. Dhe betimi, vlezër, është prej veprave legjitime për me edukimin e njërzve. Apo, do, betimi nuk është këtë kotë. Allahu e ka legjitimu që të bëhet be Allahu për me kry një vepër, por se shejtani këta ja keqë përdor. Ndë shopi njërë dhe thot, kjo ka ndohë plëdhe, ka pytje që vinë, thot, hoxha, unë e s'pudu me bo ke gjuna, po ku më bo be, i ku më thonë fjallë dashnorës une, që me bo unë dash, ku më thonë pasha zotin vi, e që du me bo dhe shkon, se ban, se këshirë, se ha, se pi, që ka do që është haram? Pse? Sepse aji cili ti e ke bo be, aje ka bo haram. Haramët e Zotit janë shumë matrana në Kur'an se sa ti bejen që e ki bo. Andaj për bejen ka shpagim. Shpagon. I ushtin dhe të varfër, apo i vejsh dhe të varfër, apo e shlën një robë, sot s'ka robë, apo i agjeron tre ditë. Ramazan edhe shpagun. Bejen. Tani, ky që ka ban be për gjuna, aje pagun, ka thënë Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhu, lejsa alejhi kefara, s'pagun kur gjo. E cila shpagimi, se ban gjunahin. Nuk e ban gjunahin, kjo është, e cënë Allahu te bareke ve teala, e kërkon. Dhe për këtë dhe ka një hadith nga pejgamberi jonë, sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë zirë Ebu Daudi, Imam Ahmedin e Musnedin e tina, se ka ardhë në hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka dhënë hadith fel kur është pyet se një njeri ka bë be se ka më bën një gjuna, ka thënë alaihi salatu wasalam, falyad'aha, le ta lajë mos ta bëja gjuna, wal yati alladhi huwa khairun, edhe le ta bëja ata e cila është khair, le ta bëja ata e cila është khair, po mos ta bëja gjuna, po le ta bëja ata e cila është në dobi të tina. Kjo dhe zërat sëmë e kam përmendje tarët në këndë kontekst. Kur jemi tek betimi i rrejshëm, qka duhet ba njëri ju dhe zërë që betohet rrejshëm? Por shemë, a e ke bo filan veprën, apo thot filani ke edhe e ditë që atë rrejt? Brendia ti, kërkush se di, veç ke edin se atë rrejt. Kësa i thonë, jeminu në khamus. Betimi që të zhjit në zarë. Ska matran kur anë dhe zërë, se sa me betu rajshum. E du të navin ajete, ku Allahu te bareke ve teala kërcënon njërzit të cilët betohen rajshum. Bojnë bejnë Allahu në gjellë gjellë. Sikur që kur kanë shku disa prej sahabeve, para se mua musliman, dhe i kanë vit jehudit, a hape nga merë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, ka dhe vallahi jo. E Allah i ka thënë, la'anehumullah, Allah i ka malku ata, se kanë bëjnë bejnë Allahu se Muhammedi sallallahu aleyhi sallam nuk ka pengamber. Sikur që i ndohë pjatë dhe zërë. E din se diçka është e kundër ta, do të vallë që ashtu në, pse? Se ka të një livërdin ta. Apo? E disa për njërës që thënë, kur japin fetfazin e mos, në qaftej me thotë. Ska qafë, vëzër, këtu ka hak batil, ska qafë, ka argument, ka fakt, s'ki fakt, ska këtu. Andaj, betimin shumë për njërës e këtë shpërdorin për ta, realizue qëlimin e vetë. Qëfar du të bëhë, vëzër, a i cili betohet rejshëm, ha? A e shpagun? Jo, nuk e shpagun. Pse nuk e shpagun? Kanë thënë se betimi i rrejshëm nuk shpagun. Saj nuk është vendosë hiqë bile. Apo, do më thënë, a i cili, bambe rrejshëm, valla, billa, talla, kejtë e disë e kundër ta është. Qka du të me ba? Mu pendu të zote dhe me kalëzut rejtë. Njënë i thotë, po bejen që e bana? Sku dhe. Nuk kuat guptimi se rrejnë. A ne nuk shpagun për? Për rrejna. Kjo është vëzëtë se e kam rëmën djetarët në këtë godek, dhe sa për betimin e rrejshëm do të ma vinë edhe ajetet të tjera me lejen Allahut të bareke vë tala, thotë Allahu Gjellë Gjellalu, walakin ju akhidu kum bima kesevet kulu u bukum, Allahu ju merë në logari për ato betime që zemrat e juve i kanë fituar. Këtu i kanë fituar, shka është për sëllën vëzër, e kanë sinu. Kur ti ban bejt, diqka, edhe e sinon ata, e atëherë nëse do me e prish, duhesh me e shpagujt dhe me ba atë sënën e shef ma khair për veti. Dhe fjala e Zotit Gjellë Gjellë bima kesebet kulubukum, çfarë argumenton vëllazër? Se zemra ka vepra. Andaj ka mundsi njeriu të thotë një fjalë, zemra spajtohet me ta. Dhe ka mundsi zemra pajtohet me një vepër, gjua s'ja thot. Dhe kjo vëllazër, kjo është bote e madhe. Nëse na mëson Zoti Gjellë Gjellalu me që e kemi premtuar moti, se disa po thonë ojë po thu shpesh, kena me fol bara tem për këtë temë, porse as janë mundësit njërzore, ishtë ta më shumë madhe, zër. Neve kemi në plan me folë për me një zingjirë, në vartë të një zingjiri, ligjeratash, për veprat e zemrës. Që kemi folë për shumë veprat të jashtme, me lejnë e Zotë i Gjelizja, dhe të flasim, po një vartë, se një kamarënë, më në kajim e gjëzijë dhe gjëtarë, veprat zemrës. Si ka mundësi zemrë a punon, jo kjo pumpimi zemrës, jo pompa e zemrë, jo vepra. Dëshira, urrëtia, nxitja, joshja, e kështu me radhë, këto këtë janë zemër, kurkush nuk e di pas Allahu xhelal xhelal. E ki pa kur ti diçka e do, ka mundsi një njeri, e do një diçka 20 vjet skallzon. 20 vjet skallzon. Apo, sikur që janë një njeri te Ahnaf ibn Qaisi, edhe ju anku, tha, osh, jam i smut, edhe janë këtu anku shumë. Edhe afroj hoxha, Ahnaf ibn Qais, tha, s'pak më nga. Hoxha li janë, që 20 vjet mu ka qërru kisi, njani. Kur kujtë që këmë kalëzuhë? Më mu se bandë më njerë, pak gishti, po më nëmë gishti, në Facebook. Lutë në për mua, Allah ju rujtë. Po ka dalë, Allah, se njerëzit kamën e kryen e ka ndonë, nuk shonë më njerë, apo, lutë e Allah në kështu më ratë. Po lutë të Allah në mirë, po më se bandë gjithë sen, objekt të zmadhimit. Andaj, do të flasim i lejnë Allah të bare kjo tala, përse këtu në këtë jetë e kemi, bima kesebet kulubukum, zemrat kanë vepra, zemrat kanë vepra. Thëtë Allahu Gjelluala, Wallahu Ghafurun Halim, e Allahu është Ghafur. Falë shumë, Subhanehu, vëtjala, dhe sa dhe zërneve duhet me na falë Allahu Gjelluala për betim. Valla, billa, talla. Shumë e përdorna këta. Apo? Dhe Allahu Gjellu Ala thët, halim, Allahu është i but me robrit e vetë. Tani kalem dhe zërë tek ajeti tjetër, i cili është pak ma indjeshëm, ka të bëjmë me gratë. Thët Allahu Gjellu. Këto kitë kanë bëjmë me gratë dhe zërë, dhe pse ka pruhet në kontekstin e grave, sepse në familje përdorë shperë. Valla, billa, talla, përdorë shperë. Thët Allahu Gjellu. Ajeti 226. Lilledhine ju lune min nisaihim të rabbusu, arbaati eshhur. Fa in fa'u fa inna Allahe ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa inna Allahe samiun alim. Tadallahu jalla jalalu. Ata të cilët bëjnë be. E kjo bën be i quajnë el ila. Ala yuli. Kjo betim i veçantë. Çfarë betimi o vëzër? Ky betim është kur njeriu bën be i thot gryezat vet. Wallahi un motys preke. Kjo është për qëllim. Ajeti 226 i surës Al-Baqara. Thotë Allahu Xhelalu Ala. Ata të cilët betohen prej burrave se nuk do t'i prekin ngatë të tyre. Tarabbusu arba'ati ashhur. Kufiri i kësaj e këtij betimi për mos prekjen e grave është 4 muaj. Fa in fa'u, nëse kthehen, fa inna Allahu Ghafur Rahim. E nëse kthehen Allahu Ghafur, edhe i mëshirshëm. Falës dhe mëshirshëm. Wa in azamu at-talaqa. E nëse ata e synojnë talakin, shkurërzimin, fe inna Allah e semion alim. Atëherë Allahu dëgjon dhe di. Dhe dhe këtu e vërrejnë një sen, kemi përmejnë neve, i bën ka i me gjëzije, asil shpesht kër i komenton ajetet, pse ndërhin funi ajeteve semion alim, ghafurën halim, pse vjen kjo? Ghafurën rahim, pse vjen? Që tjetë emri Zotit aj nëzitësi edhe aj shtytësi mëj madhë që këto vepra, dhe këto regula të zbatohen. Andaj një faqe ma andej kush është të përcjellë në mushaf, kur dhvim të një pjesë e dispozitave të Zotit Gjellë Gjellë të talakut, Allahu të bare kjo tala që farë thot? Dhalike. Allahu të bare kjo të thot. Wa la të tëkhidhu ajatillahi huzua. Këtë këto regula që na përja zbresim, mos i merdi ajit të Allahut për hajgare. Apo? A dinë sa njëri u vëzër e shlon grune vetë dhe pastaj e ma ajo ndoshta ka mundësi se ka më gruje. Tu i mora ajetet Allahut hajgare. Apo, e shlën grujën, tre herë e shlën, dhe e marë. Qështë e marë grujët i kur e shlën tre herë? Një herë, pas edhe një herë, pas edhe një herë. Allahu që dhëtë, atë talaku me rëten, talaku e dy herë. Apo, talaku është dy herë, fe imse akum i ma'ruf, e manë mas dyve, au të srihën bi ihsan, apo e shlën, s'ka mundësi mas tre herë. Mastra edhe shka e pa, e ka malku për nga mirë a.s. A me vezër, shka dhe Allahu Gjellu Ala, këto dispozita muslimeni për hajgare, të kjo familje, a në shka ta në fillim, në zinas ka regula, a më në familje ka regula, një fjal e ndronë dispozitën, një fjal e prish familjen, një fjal e ndrejt familjen. A da e Allahu Gjellu në gjdo ajet që e siel prej dispozitave e përfundon me emrin e Zotit, me emrin e vetë, për sfar arsye, që tjetë më afër robi që këto regula, ti merë serios, se Allahu Gjellë Gjellë i ka zbitë, thë. A da shikoni këtë ndërlidhe të mrekullushme të fjallëve të Zotit e Barek e Vëtala. Thotë Allahu Gjellë Gjellë. E nëse ata e synojnë talakun, vërtet Allahu është dëgjuës dhe i dishëm. Qëfar është përshëllëve zërë në këtë ajet? Ta shpjegojmë historinë e kësana, pastaj të ndalim e mendisa prej dispozitave. E para dhe zërë, që duhet të adim është se ila ju lun betim që mos me prej grujën, pra mos me bëj marrëdhënie intime me ta. Kanë thënë dietar arabët përpara në kohën e ignorancës, kur ka dasht me eduku gruën e vet, apo me dëmtu, ka bo besë të preki. Çka ka bo? I ka thonë gruës vet, valla, së preki mo. Jam bo një mujë, di mujë, tre mujë, katër mujë, pes mujë, gjash mujë, një vjetë, dy vjetë. A i ka shkohë e ka morë një gruje tjetëra ka martu, nësa këtë gruje ka lanë, peng, asë se ka shlu, asë se ka majtë. Lo se ka majtë si shduhet. Andaj, kjo i garanu në gratë. Abo, kjo i garanu në gratë. Dhe sahabët dhe zërë, jenë arabë, dhe ju ka mbetë shumë për e të rëshikimi së arabët dhe sa Kur'ani i ka pastruar nga jetës e në ata, e ka njëtu më herët. Andaj, shpesher, arabët e kanë përdor betimin, më spiprej gratë të tyre, duke i dëmtu gratë. Qysh, tash, e ka bo beje, se njënë ngruje, së të prejkime. Nëzbaj mardhani me tje. Tash, a i ka shkue për veti, ka morë gruje tjetër, buri martohet me një, me dy, me tre, me katër, apo, shëriat, i lejohet, zdo me thonë, i, që kemi përmeni, preferohet, apo du të me majtë me në keqë aty. Jo, jo, kjo është meselit tjetër. Që ka bëhaj? A i ka shkue ka morë një tjetër. Po kjo është farë ka bëhaj? Asë së në shkon kemë martu se se ka shlu, e asë nuk e plëzën hakin e saj. Atër Allahu Gjeli Gjelaluhu e ka stabilizu dhe e ka gdhenë këtë metod të edukimit të grave. E ka miratu një piesë, e ka shfuqizu një piesë. Cëllën e ka miratu e? E ka miratu Allahu të bare kjo e tëra që muni me bëhe dhe ju këta. Se ka nevoj dhe njëherë një riu nervoz, mos përpurthje të mendimesh, mos përpurthje të hakësh, burri do shiron me eduku gruën e vet. Çfarë i ban? Ban be. E Allahu çfarë ka thënë? Për dallim nga xhailiti, ka thënë lejohet ju me bobe. Porse arbaate ashhur, veç deri në 4 muaj. Deri në 4 muaj. Allahu Allahu te bareke ve teala. Lilladhina yu'luna min nisa'in. Ata çka bojnë besë do ti prekin gratë të tyre, të rabbusu arbaate ashhur. Let presin ha 4 ashhur. 4 muaj. Fe infau, e nëse këthejhen, Allahu Gjeli Gjelalu është Gafuru Ar-Rahim. Kjo vëzratë së në kamarën e djetarët në këtë kontekst. Do në tani kemi disa vëtë dispozitave të satë, do të ndalim me lejnë Allahu Tebareke ve Teala në këtë ajet. E para dhe të që du të adim, është se prishja e raportit me zgrujës dhe burrit është disa sure. Andë këtë duhet një vëmendje shtuar. Talaki është e shlume se ki më gruje. Një herë, pas një herë e këthen. Pas dy herë, e këthen. Pas tre herë, thëtë Allahu Gjelluala, fe in tallakaha, fe la te hillu lehu min ba'du, hatta tenki hazaugjen gajra. Ajeti 230, ma poshtë atje e keni. Nëse njëri ju tre herë e shlume gruje vetë, thëtë Allahu Gjelluala, e nëse e shlume tre të herë, se ka më halal me e martuat gruje deri sa jo të martoj një tjetër, e në raportin normal ajo prap të shloja i buri tjetër, atëherë ka mundësi mu martu me këtë tjetër. Apo? Dhe për nga meri së sëllim ka thamë, kush e shlon gruje në treherë, edhe ajo gruje për shkon martohet me një tjetër, edhe ki shkon i thotat i tjetërit, shloj e gruje, shloj ma gruje në teme ishë, e ka mallkuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pse? Sepse vëzër kjo është me manovru pastaj, domthon, kjo pastaj sigurt vet talle me dispozitat. Andaj vëzër thash, këto rregulla që vijnë familjes Kur'an janë shëntria dhe drita e madhe e Zotit Xhelel Xhelalu në çështën e familjes. Sa e do Allahu familjen. Andaj ja ka dhënë Allahu Xhelel familjes emrin e vet, Rahim. Rahim e ka thënë. Rahim, Rahim, Rahman. Andaj, gjdo të laver, gjdo lajthitje, gjdo manovër në kuror dhe shkuror, është e rëzikshme, është e madhe. Andaj, gjendja që ka mundësi njeriu me zburit dhe grujt me pasila, me e shluë, apo me e majtë. E nëse e ma, ka disa nuk e shlonaj, nuk e shkurorzon me akt, po ka mundësi për shemull se prek. Apo si fol. E tani e kemi në ajetin kur i ban besë se prek. Gjendje e parë është mës me prek. Zbaj be, thot, zbaj mardhane me ti. Dhe dyta, të baj be, së të foli. Apo? Tena që përdorin, shkot e tut. Apo? Që jo, ta hap, shkot e tut, dhe i risa, ta maru në vetën. Kjo a shkurorë, dhe zër? Jo. Mo, a shkurorëzim? Kjo nuk a shkurorëzim. Allah, pse e ka liju këta, dhe zër? Se duhet pak në njëri me morfrim. Dhe vjen dërë këtu, po shkak se familja, Allahu këtë ta mundësi t'i ka dhënë vetëm atë familja. Ani leve. Po s'u jep dëmur vesh. Hajt më ndonjë pak. Andaj pejgamberi s.a.s. pejgamberi alayhi salatu selam e ka ndaluar shkurorzimin kur i ka gruaja ciklin mujor. Pse? Se kur e ka ciklin mujor, e ka ndaluar me prek. Apo pejgamberi alayhi salatu selam çfarë ka thënë? Ka thënë e shlon kur të pastrohet. Se ndron muhabeti. Apo në të pastrohet një herë. A ja kitë një të mendim a jo? Si ta kitë një të mendim, shlojnë e tash. Ama dhe sa te e kitë, pengosh me e prek, për nëse ka në shka me shlu. E pësi i ka pruve zë këtë ligje, për nësa? Për mos me shluë. Për mos me shluë. Andaj, Allahu Gjellë Gjellë thot, lilledhine ju ullun, ata shka bojmë bep, që mësë mi prej gratë e veta, lejohet, vetë se kanë unë i kufi, 4 mujë. 4 mujë. Andaj ka thonë djetarët, e para është mësë mi folë grujës, do të flasim e lejnë Allahu te vare kjo tela. Kjo ma e leta. E dyta është mësë me e prejkë. Mësë me prejkë ka pru Allahu ajete, se këto ka hakë. Nga se aktin i qaut është akt me drejta dhe vajgjive, du të mi bja plëcu njërit tjetërit. Andaj ka në djetarët, Allahu te bare kjo e tela, e ka legjitimuar që njeri ju të bëm be, që zdo të aprej gruën e vetë, me kusht, me qëfar kushti, që mos të kalon kjo, mbi 4 muaj. Mirë, njani thot, ka dalë se o gjë ka do gra tjera, a ju ka shku me një ulemave. Ha? Njani thot, unë i tham grështeme së të preki, 4 muaj. Ajo thot, qepi mu edhe 4. Si të shumë interesanit, shkon të vetët, harrohet. Thot, si të të mtejë këtë thyrëm. A ka kështu? Fëtë dush. Qfarë ka në djetarë? Ka të në s'ka kur fërë dispozitën. Kujtë këthejet, këthejet. Abo. Kja jetë për shka fletë? Fletë për gruan e cila thot, unë zdu për mi 4 mujë. U mënë, o shlom, o mam, ose jep mi të drejtët. Abo, për këtë rasë për flasim. Nëse një gruje thot, unë shkova të tmit, apo gjithot shkote tut, dhe pas ta i bëmë 5 mujë, 6 mujë, 2 vjetë, 3 vjetë, a është kuror? Nëse ata e majnë kurorën, thonë, nuk i na të da, u shë që shtu në ena, atër kurora vazhda. Kurora vazhda. Me kusht që gruja të thot, jam razi që shtu. Jam e knasht që shtu. Dëse dhe se thot, jo, nuk jam razi. Apo, andaj, me dhebje Ebu Hanifës, i cili mendojmë se nuk është i sakt, get aspect, a, nuk jemi njërë dhe sërë që e saksojmë dhe e zhvlerësojmë një mendim, por se me argumentës ati kam përruhe djetarë që Imam Shafi'iu, Imam Ahmed, Imam Maliku dhe të tjerë për djetarëve, nga se Imam Ebu Hanife, rahimullah, ka thanë, çdo kush që bën be, 4 mujë, se prej grunë e vetë, dhe i kalon e fati, hitë s'ka nevoj më mishlu, a shlu më ashtë ajo. Apo? Hitë s'ka nevoj më mishlu. Nërsa e vërtejta është, të treme dhe ebe tjera, se aj i je për të zhidhja. Në më dhënë, nëse njani thot, grunës vetë, s'preki 4 mujë. 4 mujë s'preki. Edhe vjen 4 mujë, dita e fundit. Apo? Djetarës për kanë thonë, kanë thonë, tani i ka të zhidhjen. I thuët, jam maje, që të mundë jam maje? Mere, plëtsoja dëshirat, ja shloja. Kjo është ajo që na ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Pra, domoshta kemi dy lloj betimesh në çështjen e gruas. Betimi i parë është me babë, por shumë njëri thot vallaj 5 vjet nuk preki. Allah ka thonë, fjala jote 5 vjet nuk preki, e zbresmi në 4 muaj. Ne thot, unë i thon vallaj billa 20 vjet nuk preki. Allahu ka thonë betimin maje den 4 muaj. Pse? Sepse s'ka mundësi për te 4 mujve. S'ka mundësi për te 4 mujve. Andaj djetarë kanë konkluduar nga kjo, se Allahu Gjellë Gjellaluhu ka të reguar se një mardhënje mes burit dhe grujes në raport normal është 4 muaj. Andaj Omër Khattabi, radiallahu anë, kër i ka njës ushtartë në luft në rrugë të Allahu Gjellë Gjellaluhu, në gjdo 4 muaj i ka këthi në shpi, pas taj prap i ka qua. Për qëra arsye, që ti këthen të familit e veta, prap njësën atë. Pas 4 muaj e ka bosi një lloj ligjit të cilën e ka rregulluar me administratën e shtetit të tina. Dhe kjo vëzë ka ndodhur pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka nxjerr Imam Buhariu, se njëra prej gravet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salama, ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë be. Ju ka bë be gravet vetë, të gjithave. Një muaj ditë shupraqi. Nga se është nërvuzur diqka, e ka thamë, një mujë ditë që prejke. Atë shumë janë shqetsu sahabët, sa që ju ka mëri zonit i do sahabë, se për jamësam i ka shlu kitë gratë e veta. E kanë mërë tragikët madhë. O dysha ka ndodhë në shpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dërse e kanë vetë për jamësam, e ka shlu gratë e tukë, apo jo? E ka shlu gratë e tukë, ka thamë, jo. Kjo që ka argumenton, vëzër? Kjo argumenton se njeri ju, nëse ka pas nevoj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E na, sa kena nevoj? Që du njerë mi thamë grystane, apo? Merë frim pak, a, edhe unë të merë frim, edhe ti merë frim. E nuk shkohet gjithmonë ata, jo, e shlu me je, dikush apo së mbrit, jo, fuj, merë frim pak. Do shte endron mendimi mas dhejave, do shte mas trejave. Allah u thot, dirin 4 mujë kja fatë, meno, apo, meno, pastaj, ose e shlon, ose e mbarë. Kjo është vëzhen asaj të se ne kam përmejnë djetarët. Pra, nëse një riu, bambe se ka me e shlu, ka me pengu kërë vetë nga vetja vetë, mbi 4 muaj nuk është domthon betim valid. Edhe një tjetër kusht te betimi që nuk llogaritet. Nëse bambe se s'ka me prej gruën e vet, jo për hir të edukimit dhe rregullimit të marrëdhënieve ndër medveti, po mbi bazarar. Apo çka bën? I thot gruës vet të preki. Bon, 4 muaj, 8 muaj, 2 vjet, 3 vjet, asë se shlon, asë se ma. Qa dhe bëdo? Dhe mëndë se i ban zarar asë. A jë thot, a jam tash i shlumë, asë jam i shlumë? Jo thot, grëhem e i. E po pse nuk kemi marrëdhënë njëra dy? Kam bo be. Kam dhe djetar kjo bje. Pse? Sepse nuk lejohet me bo be që mi bo zarar grujës. Nuk lejohet mi bo be, mi bo zarar grujës. Kjo është betimi që nuk logaritet valid. Ndërsa deri në 4 muaj llogaritet valid. Deri në 4 muaj llogaritet valid. Kjo rezervacion e kam marrë dietarët në këtë kontekst. Pastaj kanë diskutuar rezer. Pastaj kanë diskutuar se kur ndodh ky betim. Apo kanë thënë ose në rregullimin e çështjes, ose nervoz, apo apo në rrethana të cilat i din si cëli burë me grujen e vetë. Pasaj kanë diskutuar një mesele tjetër. Nëse mërin 4 muaj, pro vjen afati, apo, edhe ku të vjen afati, burën e kapë Covid-i. Qa du të me baki? Pro virusi, smuën. Kanë dhënë djetarë, du të me shprej me gojë se i kthejmë nga betimin e se do me mojtë grujen. Nëse bën mardhon një intime, u kryet ma veti. Ka bo be, ka mëri afati 4 muaj. Pas 4 muajve, në ditën e fundit e merë afer vetës, gruan e vetë, kryet, s'ka kur gjo. Asë nuk shpagun, asë kur gjo. Se ka bo be 4 muaj, nëse ban be 2 muaj, dërin 2 muaj. Nëse ban 3 muaj, 3 muaj. Nëse ban 2 dit, i do të kryet vetë, 2 dit s'foli, 2 dit s'preki. Kur të ban 2 dit, duhet me realizue. Mirë, nëse e ban betimin, pas taj smuhët, apo është në rrug, por që i mod, ka bo be që se prej gruan e vetë, mirë po, në afati kur ka mëri dita, nuk qilon nga të, në rrugë është. Nërsa ki, zdo me shlugrujëm, qka du të me bëhe? E merë një dëshmita, i thot këshyre, këmë bëhe be, i thot ati, që të ta ketë dëshmi. I thot këmë bëhe be, se grujën teme se pere ki 4 muaj, po ta shena larkë. A je dëshmita arti se une grujën ka me majtë? Thot po, atër kur të këthejet, kur të se këthejet, e ka gruja ta. E ka gruja ta. Për shka e kam bëhe dhe këta? Se ka mundësi kështu. Njani ban be, apo ik, apo shkon gurbet, e le gruën këtu. 15 vjet, as telefon, as fjal, as mesaj, as një sen. Qa du me bo këtë gruën, vëzë? Qa du me bo këtë gruën? Nëse aj nuk jep shenja qarta, se aj është e majtë këtë gruën, dhe kjo gruën razim e majtë atë burë, për ndryshe shkohet në gjikatë islame dhe shkurorzohet. Se ka kërkush obligim me nejtë vakëf për njanë që është gjikën tjetër. Apo, edhe kjo ndodhë plët njëzë dhe shkon gurbet, a i martohet për veti, atje thot, e kam një gruja atje. Kuj e kjetë gruja? Andaj duhet dhe zërë njeri unë i morë dispozitët Allahu Gjeli Gjelalu me sërzitetin ma të lartë. Andaj ka në djetartë për gjdo penges. Në esenc, shpagimi i këti betimi bëhat me marrëdhënie intime, po për gjdo penges. Apo, ta zojmë kështu. Ka bo bej njani që se prej grune vetë 4 muaj. Edhe vjen dita e funit. E i thët grujës vetë, bejen, po du me shpaguj. Të mund, du me të majtë për gruje. A jo thët, po tash unë s'pudu. Jo s'pudu kuptimin me shkurërzu, po që s'povi. E kështu më ra, ka ndonë djetarë, atar, ky me fjale ka krypun. Ky me fjale ka krypun. Pse? Se këtu janë të mledhëtra dy haka. Haki Allahot dhe haki grujës. Nëse shlëm për një gruja, haki Allahot u gjelona bjen me fjale. Dërsa haki grujës nuk bjen pos me kryerën e të drejtësë, se sa të sënja ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Me cilë tjetër vëzhgim, se kam përmendur dietarët në këtë kontekst, kam thënë kështu. A bëhet, a llogaritet se ka bo be, dhe a i merr këto dispozitat e betimit për mos marrëdhënie, nëse ai nuk ba bejnë Allahun. Apo, me i gjma, këtë kam thënë se kur ba bejnë Allahun, kuhët, llogaritet, njehet. Mirë, njani thot, pasha e vladin, 5 muaj të preki. A kuhet? A njani thot, mësëm shtim e bom bejnë e vlad. Se e vladit, maj madh, betimi dhe zërë është madhërin për asë që e përmen. A nuk thot, mësëm shtim me bom bejnë e vlad. A gjithi thot, valla billa, mësëm shtim e bom bejnë, buk. Po ti Allahu ne bën e betash bukën. Allahu e Zoti botrave, ti po thu mos umshtin, domthon mos ma bën punën, vjen e kuqe. Po vjen e kuqe kalove ti. E bën e be Allahu. Mirë, çidoqoftë, dietar kanë diskutuar. Nëse njëri thot, po bambe nujin. Pash sa çeket bereqet, stpreki. Kanë dhënë dietar llogaritet. Dut me llogarit 4 muaj. Çka do të bambe i llogaritet. Përveç në një transmetim nga Imam Ahmedi, i cili ka thënë se nuk llogaritet ky betim posa se bambe Zotin Xhelel Xhelal. Po posa se thot pasha Allahun spreki. A nëse thot pasha bukën spreki nuk llogaritet. Pse? Se nuk e ka bë Zotin Xhelel Xhelal, dhe këto kjo shpjegimet e vetes sa i kanë përmendë dietarët në këtë kontekst, dhe gjithashtu ka ardhur kjo edhe nga Imam Maliku rahimahullahu taala. Mesela tjetër vëzër, si shlyhet kjo nëse kthehet para kohe? Në dhamë jemi në meselet e grave, tash. Këto i ka prua Allahu Xhelel Xhelal, dhe ne përmenëm në gjëratën në kaluar, fjallë të ulemave, se nuk është turp mi mësuf fjallë të Zotit. Po turp mos mi dit këto regula me ranë turp, pastaj. Mësoj e fejnë e Zotit dhe mos bërë diçka që ka turp ranë. E nuk është turp, se këtë fejve e ka zbit Gjibraili, prej anës Allahut, të njëri maj mirë filtokës Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë femër se çdo mesela, shikoni, shumica se mesela, dikush i ka shpjeguar këtë. Aisha radhiyallahu anha. Ana ka shkuar një hani prej ulemave në Sruk, njërë prej nxënësave të Ibn Mesudit, ka shkuar te Aisha i ka thënë nëna besimtarëve, po duhet vetë diçka, po bën vënë marrë. Ka thënë çka? Ka thënë duhet vetë diçka për gruën time. Apo fetarisht. Ka thënë vetëm se nëna jote jam. Nuk dush me pas turpin në stan. Harame kanë muslimanë me martuar gruën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Von këto meselesë që ka shpjeguar Aisha radhiyallahu anha, gruaja më e ndershme e cila ka marrë lëvda për ndershmëri nga Zoti vetë bareke o teala. Ana njeriu duhet me ditë këto dispozita, nga se përmendëm në fillim, edhe nëse s'ki lidhje me këto dispozita, duhet me mësuesu shariati, drita e Zotit subhanehu ve teala. Mir, tani kemi një meselë tjetër vëzën. Nëse njëri thot valla billa, i thot gruas vet, katër muaj spreki. Mas tre ditë vendron mendimin. Ndryshojnë mohabeta që ndryshojnë shpetë të burit dhe gruja, po? Qëka du të me bëve, zë? Te shumica e komentatorve të Kur'anit, te Imam Malik, te Imam Ebu Hanife, i pari, Maliku i dytë, Shafiu i treti, Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel, i katërti, e shpagun betimin. E shpagun, e shlyn betimin. Qëka du me bëve, zër, e shlyn betimin? Dhe më thonë, a i ka bo beqës se prej gruën 4 muj. E ka ndru mendimin e ka zbrit në 4 dit. Së ne ka mojtë burninë ndër në 4 muj, e ka zbrit në 4 dit. Kjo burni paguat ose me 10 veta mi ushti fukara, ose 10 veta fukara mi a u vesh teshat, ose me shlu një ropë, ose mi a gjëru 3 dit. Kjo me pajtimin e kitë me dhebëve të muslimane përvesh disa prej djetarët disa të kanë dhanë, jo nëse kthejet, s'ka kur gjohë. Ilpo e vërtejta është ajo dhe sënë e kanë sjell shumica e komentatorve nga muslimanët, të se të kanë thonë se aj i cili e prish betimin me gruan e vetë, atëherë aj duhet, normal, s'ka gjuna që është afru të gruja, por duhet të shpagun betimin se ka përmenë Allah. Ka thonë, valla, billa me qëllim. Valla, andaj shikove zërë, sikot që ka ardë regulli betimeve, min njerë ka ardë që është e familjes. Por shkak se kjo është e lidh njëra me tjetër. Andaj në 4 medhejbë vezër është se ai i cili e prish betimin e vet e shpaguar me shpagimin se nështë njërë, thamë e përmendëm në surën El Maide, ka përmendë Allahu te bareke ve teala se ai duhet ta shpaguan betimin e tina me 4 mundësitë se të ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Meselja tjetër se kam përmendur dietarë vezër në këtë kontekst, me të cilën e përfundojna, nëse Imam Ebu Hanife vezër ka në mendimin e tina se ai i cili nuk e prej gruan pas deri në 4 muaj, pra kalojnë 4 muaj, atë ajo grua shkurorzohet prej tij. Bëhet talak. Ndërsa këtë mendim nuk e ndihmojnë shumica e djetarve dhe shumica e komentatorve të muslimane prej sahabeve, tabiinve, tabiinve kanë thanë se kur mërin 4 muaj, e cila është vija përfundimtare se në kamën si njëri u më betu që mos këtë kontaktin tim me gruan e vetë, kur vjene dita e funit, burri ka dy zgjidhje. Zgjidhje e parë e manë, zgjidhja e dytë e shlon. Mirë po zgjidhja e ndë mbetet në dorën e burit. Dhe kjo argumenton dhe zërfar, lexone vetëm, tani, nuk dhe të vazhdojna, nuk dhe të vazhdojna, vetëm ajetin 227, ku Allahu te bareke ve teala e sjell raportin e shkurorzimit dhe e bjen gruan të gjikuar dhe jo gjikatse. Thetë Allahu gjelluar, vel mutallakatu jetë rabbasle. E nëse e shlon Allahu gjadot, e shluara, e boma talak, apo, ajo pret tre kuru. Të të mornë në gjëratë në armën me lejnë Allahu te bareke ve teala. Kjo çka argumenton vëzër? Se gruaja, edhe nëse gjendet në gjendje kritike, si kur rasti kur ka bo besi se prek, edhe nëse aj nuk gjendet personi buri, nuk është i pranishëm, pa e morë një fjalë të burrit, s'ka mundësi gruja më shluhe. Kjo çka argumenton? Se sistemin kuranor dhe rregullimin kuranor mes burrit dhe grujës, kush është i pari, vëzër? Burri. I pari në mbajtjet familjes. Jo më i mirë dhe më i keq, se shumë për njerëz vepërzin këto, vëzër. Më i mirë dhe më i keq, o me devotshmëri. Ama Allahu gjëra ka ndarë me përgjegjësi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, burrat janë përgjegjës për gratë, së ne shlon gruaja burrin, nuk mund të më shluhet. E në ligjet e huaja shlon, vëzër. E shlon, shkon të notari, thot se kam më burë. Lipet i si të mund është mo. Te burri, s'ka më mundësi. Ajo, nëse thot gruja kështu, nërvozot në burin e vetë, i thot, pisot, o burri jam, si jam gruja jote. Lirisht e ta vazhdo e qaj. S'ka ndodhë kur gjo. Ta në ditën me thara jo, o burri jam, si jam më gruja jote. S'ka, që kjo fjallë, dhe zërë, e grujes s'ka dispozit. A kuptojnë sa s'ka dispozit? Dhe djetarë kur kanë folë, për pse a kanë Allah burrit talakin dorë, se me janë në grujës për ditë shlën, sepse ajo është më e dopt nga sapri. Edhe një dopsia e vetë, kur është njeri dopt, dhe zërë, që ka banë? Qyrë me ikë. E burri nuk e ka këtë problem. Andaj Allahu Gjellole e ka danë burrit për sfar arsye. Sa e thot, e tash, dikush thot, po na pidim do i thonë shpesh, në nëna i ka përngjasim, ka përngjasim me atë që ka s'duhet. Burri dhe nuk i thot fjallë të funit parët. Që Allahu ka pruk plët mundësi, leje 4 muj, leje 10 muj, leje 3 muj, apo, mirë, po nuk e thot fjallën e fundit. Allahu Gjellole e ka mordë gruës të drejten e talakot. Kur ka drejt? Ka drejt veç me kërkuhe. Me kërku. Por shembull e qënë nëse ka gjikat islame, apo të hoxha, apo të aj që logaritit si përgjec i muslimanëve, prej ojallarëve djetarëve, e qënë kërkesën. Thot, unë nuk jam i knash për këti burit për arsyën, 1, 2, 3, 4. E me arrin, e këshyrin. Nëse arsyët janë validit që i ka paracit, e morrin burin dhe e kushzojnë. A e kryin të obligimin dhe grujës apo jo? Nëse aj nuk rrin besës dhe nuk rrin aktit, e shkurorzon gjikata, thot, se ki më gruje. Në mundon prap se prap ajo vetën së mundet me shkurorzuar. Kjo është fej Allahu te bareke ve teala. Kjo është atë se në ka përmend djetarët në këtë kontekst. Do më dhamë vezër, nuk egziston në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem që gruaja ta shlon burrin. Por burri gjithmonë ka të drejtën me shluhe gruja. Në që ka Allahu te bareke ve teala, wa in azemu talaka, e nëse burrat e vendosin me shluhe, ka bo beci se prek. Allah thot tash i ki di mundësi, se ki të rejten. Nuk ki mundësi ti me majtë për një 4 muj, as lume, as të majtëme. Ose e ma, si njeri, si musliman, ose e shlon, si musliman. E zidhja e tretë se ekziston fej, veç dy janë. E ma, apo e shlon. Sepse ajo është njeri, ka të drejtat, si njeri. Andaj shka të da Allahu Gjellole, vë in azemu, nëse për një me do me shluhe, apo, fe inna Allahe semiun alim, atër Allahu Gjellole e dëgjon fjallën e ka shluhe apo jo, dhe është i dishëm a jetë lujt me dispozitët dhe jo. Apo, andaj shumë për njëzë dhe zërë, kanë me dëshirë me folë nërbuz, apo që jetë nëna? Që e ka përnë Allahu të bare, kjo tala, i e lëvune, e dridhin, e lakon gjuën. Buri fletë qartë. E lëshuar, e mbajtur. Të kam gruje, së të kam gruje. Apo? E jo qdo herë që të si e në regullë me ta, me bo manovra dhe me lutë me dispozitat Allahu të bare kjo e tala. Kjo dhe zërë shumë shkurtimisht dhe na i përmbajemi regullë se ne kemi vendosë për në fillim, se kur të vim të regullat juridike, të fikhu, të dispozitat e shëriatit, ne nuk do të zgjerohemi shumë. Për çfarë arsye? Kemi përmendur shumë prej arsyeve, po prej arsyeve kryesore është edhe mosnjohja e gjuhës arabe. Edhe mosnjohja e gjuhës arabe. Andaj juve mjafton konkludimi i dietarëve. Shumë kur ti e di se Imam Ahmedi, Maliku, Shafiu, Ebu Hanife kanë konkluduar këta, ata janë me pajtimin e këtij dietarë. Imamat muslimanë mjafton sa e kanë dhënë Kur'anit. Ahmedi s'e ka marrë pe menes vet, as Ebu Hanife me menes vet, as Shafiu me menes vet. Andaj neve këtu vetëm i shfaqim rezultatet e fundit të dietarëve, e ata që janë dietar, ata që janë studentat të dijes, ata që e njohin fejnë e Zotit Gjellë Gjellë me detalët e veta, ata e dinë se çfarë ka në këto predispozitave, detaleve të shumë dhe sëtë janë të papërshtatshme për masën e tjeshtë të muslimanëve. E lusmi Allahu Gjellë Gjellë që Allahu t'i ruan familjet e muslimanëve, jam u thënë Allahu Gjellë Gjellë të gjithve që ti respektojnë rregullat e Zotit Gjellë Gjellë që ka sjellur në Kur'an. E lusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu te bareke ve teala kudo që kemi çelluar Allahu të na shpërblejë, kudo që kemi gabuar Allahu të na falë. E lusmi Allahu te bareke ve teala që Zoti Gjellë Gjellë na shton dëshirën për këtë Kur'an, jam u thënë Allahu Gjellë Gjellë me lexu këtë Kur'an, me mësu këtë Kur'an, me jetu e ta njëtën tonë me librin e Zotit subhanahu wa ta'ala, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.